جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا۔ جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا۔ قیامت ہو گئی کوفے میں برپا، قیامت ہو گئی کوفے میں برپا، یہ ماتم ہے علی کا۔ جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا۔ غش میں ہے کوئی رو رہا ہے، کوئی کہتا ہے رو کے ہائے بابا، کوئی کہتا ہے رو کے ہائے بابا۔ یہ ماتم ہے علی کا، جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے وہ۔ جب 19ویں رمضان آئے، صدا دے کر مؤذن جب بلائے، پڑھو پھر جا کے تم مسجد میں نوحہ، پڑھو پھر جا کے تم مسجد میں نوحہ۔ یہ ماتم ہے علی کا، جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا۔ علی ہائے علی، رو کر پکارو، سروں پر ہاتھ مارو روزہ دارو، یہ سینے پر نہیں یہ سر پہ ہوگا، یہ سینے پر نہیں یہ سر پہ ہوگا۔ یہ ماتم ہے علی کا، جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا۔ حسنین راضی، سلا دیتی ہے اس کا بی بی زہرا، سلا دیتی ہے اس کا بی بی زہرا۔ یہ ماتم ہے علی کا، جدا ہوتا ہے اب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، ماتم ہے علی کا۔ سحر کس کی آتی ہے جب بھی، صدا دیتے ہیں یہ غیبت سے مہدی، رکے نہ ایک پل بھی آہ گریا، رکے نہ ایک پل بھی آہ گریا۔ یہ ماتم ہے مولا ہمارا، یہ ماتم ہے۔ رمضان لایا، صفِ ماتم ہے زینب نے بچھایا، یہ غم ہے ہوبہو عاشور جیسا، یہ غم ہے ہوبہو عاشور جیسا، یہ ماتم ہے علی کا، صبح ہوتا ہے رب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا، کئی مظلان غم بے حد بڑا ہے، خدا کے گھر میں بھی فرش عزا ہے، سیاہ ملبوس میں ہے خود بھی کعبہ، سیاہ ملبوس میں ہے خود بھی کعبہ، یہ ماتم ہے علی کا، صبح ہوتا ہے رب مولا ہمارا، یہ ماتم ہے علی کا، یہ ماتم ہے علی کا، ہائے ہائے علی، ہائے ہائے علی، ہائے ہائے علی، ہائے ہائے علی۔